Zora na vratima, a ja ubijena, pijana, ona pratila je. Ona celu noć te snimala, do sada shvatila je. Da te sto put druga imala, sada zna, sada je kraj, sada sve je laž. Zbog tebe sama moram bit, ne mogu se oporavit. I sve što radiš mi je laž, zbog tebe moram gorabit. Zbog tebe sama moram bit, ne mogu se oporavit. Opet me mamiš, zbog tebe gorim, pucam kao dinamit. Kad bi video šta mi radiš, srce si mi ranio. Jedan minus, na to sam navikla. Loš ko ni jedan virus, kraj loših navika. Ti si cirkus beznadan, klon svih mojih strahova. I ko u triku padam na pod od gorih najgora. Što mi rade da oči boje čokolade? Srce kao list papira, kidaju ga na komade. Celu noć te snimala, do sada shvatila je. Da te sto put druga imala, sada zna, sada je kraj, sada sve je laž. Zbog tebe sama moram bit, ne mogu se opet.